1981, année de surprise. Les chiens aboient et la caravane passe. Yeah. Tango e bato mitema mabeba ininga mongongo yangai mwana mangwana ezali mpo ya ba peuple tika balela ngai mangwana o tika balela ngai na Afrika balobi ngai na weyo Tika balela ngai mangwana, mwana ya Afrika.